Cuibul de vipere, roman de François Mauriac. În românește, de Ion Mihăileanu. Editura pentru literatură, 1967. Dumnezeule, ține seama de faptul că nu ne înțelegem noi înșine și că nu știm ce vrem și că ne îndepărtăm la nesfârșit de ceea ce dorim. Sfânta Terez d'Avila. În pofida josniciei sale, doresc ca acest dușman al semenilor săi, acest suflet ros de ură și de zgârcenie, să vă trezească milă, să vă încălzească inima. De-a lungul vieții sale cenușii, patimi întristătoare îi ascund lumina, foarte apropiată, din care câteodată o rază l-atinge, e gata să-l pătrundă. Patimile sale, înainte de toate însă, îl împiedică să o vadă creștinii mediocri, care îl pândesc și pe care el însuși îi chinuie. Câți dintre noi nu descurajează astfel pe cel ce păcătuiește, îndepărtându-l de la un adevăr care, trecut prin cugetul lor, își pierde strălucirea? Nu, nu banii îi îndrăgea acest avar, nu de răzbunare era înfometat acest om îngrozitor. Obiectul adevărat al iubirii sale îl veți cunoaște dacă veți avea forța și curajul de a-l asculta până la ultima mărturisire, întreruptă de moarte. Capitolul 1. Vei fi mirată când vei descoperi această scrisoare în casa mea de bani, deasupra unui pachet de acțiuni. Poate că ar fi fost mai bine dacă aș fi încredințat-o notarului, care ți-ar fi înmânat-o după moartea mea, sau dacă aș fi lăsat-o în sertarul de la birou, primul pe care copiii îl vor forța înainte ca trupul meu să se fi răcit. Dar, vezi, ani și ani de zile m-am tot gândit la scrisoarea asta. Mi-am închipuit-o mereu în nopțile mele albe, ieșind la iveală pe raftul casei de bani, al unei case de bani goale, în care nu s-ar fi aflat nimic altceva decât răzbunarea aceasta, pusă la cale timp de aproape o jumătate de secol. Nu-ți fie teamă? De altfel, ești de pe acum liniștită. Acțiunile sunt acolo. Parcă ți-aud țipătul răzbătând încă din vestibul la întoarcerea de la bancă. Da, volul tău de doliu nu te va împiedica să strici copiilor. Acțiunile sunt acolo. Eram aproape hotărât să nu le las acolo și îmi luasem toate măsurile. Dacă aș fi vrut, nu v-ar mai fi rămas nimic afară de casă și de terenuri. Ați avut norocul că am dat uitării ura mea. Am crezut mult timp că tot ceea ce fusese mai viu în mine era ura. Și iată că, astăzi cel puțin, nu mai simt. Bătrânul de acum cu greu și-l poate închipui pe bolnavul furios de odinioară, petrecându-și nopțile, nu urzind răzbunarea. Această bombă cu întârziere era pregătită cu o migală de care era mândru, ci căutând posibilitatea de a se bucura de ea. Aș fi vrut să trăiesc atât cât să pot vedea mutrele voastre la întoarcerea de la bancă. Aveam de gând să nu-ți dau prea curând procura pentru a deschide casa de bani, să-ți dau destul de târziu ca să am această din urmă bucurie de a auzi întrebările voastre disperate. Unde sunt acțiunile? Mi se părea atunci că cea mai cumplită agonie nu va izbuti să-mi fure o asemenea plăcere. Da, am fost în stare de asemenea calcule. Cum am ajuns aici, eu care nu eram un monstru? E ora 4 și tava cu dejunul meu, farfuriile murdare în care roiesc muște, mai zac încă pe masă. Degeaba am sunat. La țară soneriile nu funcționează niciodată. Aștept fără să-mi pierd răbdarea în camera în care am dormit când eram copil și în care cu siguranță voi muri. Atunci, primul gând al fiicei noastre, Genevieve, va fi să ceară camera pentru copii. Ocup singur camera cea mai mare, cea mai luminoasă. Recunoașteți că am vrut să-i o cedez Genevievei și că aș fi făcut-o dacă n-ar fi fost doctorul Lacaz, care se teme pentru bronhile mele, de umezeala de la parter. Fără îndoială că aș fi consimțit, dar cu atâta necaz, încât e foarte bine că am fost împiedicat. Toată viața am făcut sacrificii a căror amintire mă otrăvea, hrănind, îngrășind acel soi de venin care devine mai puternic odată cu trecerea timpului. Veșnicul meu chef de ceartă e o moștenire de familie. Tatăl meu, am auzit-o deseori pe mama povestind, era certat cu părinții lui, care la rândul lor au murit fără să-și fi revăzut fica, pe care o alungaseră cu 30 de ani mai înainte. Din ea se trag veria aceea din Marsilia, pe care noi nici nu-i cunoaștem. N-am știut niciodată de ce au existat aceste zâzanii, dar aveam încredere în ura înaintașilor noștri. Chiar și astăzi, dacă i-aș întâlni, aș întoarce spatele oricăruia dintre verișorii aceia din Marsilia. Se poate întâmpla să nu-ți mai vezi rudele îndepărtate. Nu-i însă același lucru cu copiii, cu soția. Desigur, familii unite există. dar când te gândești la numărul căsniciilor în care două ființe se întărâtă, se scârbesc una de alta la aceeași masă, în aceeași baie, sub aceeași plapumă, e extraordinar cât de puțin divorțează. Se urăsc și nu pot fugi departe una de alta în fundul acestor case. De unde o asemenea febră a scrisului care mă cuprinde azi, la aniversarea zilei mele de naștere? Împlinesc 68 de ani și numai eu singur o știu. Genevieve, Hubert, copiilor, întotdeauna și-au primit de fiecare aniversare torta, lumânările, florile. Dacă de ani de zile nu-ți dăruiesc nimic de ziua ta, să nu-ți închipui că uit. O fac ca să mă răzbun. Ajunge ultimul buchet pe care l-am primit de ziua mea, sărmana maică-mea, l-a cules cu mâinile ei tremurânde. Se târâse pentru ultima dată până în aleea trandafirilor, cu toate că suferea de inimă. Unde rămăsesem? Da, te întreb de ce această subită furie a scrisului. Furie, ăsta e cuvântul. Îți poți da seama de ea după scrisul meu, după literele aplecate în aceeași direcție, ca pinii de către vântul de vest. Ascultă, ți-am vorbit mai întâi de o răzbunare îndelung plănuită și la care renunț. Totuși, există ceva în tine, ceva din tine ce trebuie înfrânt. E tăcerea ta. Ah, înțelege-mă, ești bună de gură, poți discuta ore întregi cu Cazo despre păsările din curte sau despre grădina de zarzavat. Cu copiii, chiar cu cei mai mici, flecărești și te îndobitocești zile întregi. Ah, prânzurile acelea de la care plecam năuc, frământat de afacerile, de grijile mele, despre care nu puteam vorbi nimănui. Mai ales începând cu procesul Vilnav, când am devenit deodată, cum se spune în limbaj gazetăresc, un mare avocat la curtea cu juri. Cu cât eram mai pornit să cred în însemnătatea mea, cu atât mai mult îmi dădeai sentimentul nimicniciei mele. Dar nu despre asta e vorba. Pe un alt soi de tăcere vreau să mă răzbun. Tăcerea încăpățânată cu care a impresurat căsnicia noastră, neînțelegerea noastră profundă. De câte ori la teatru sau citind un roman, nu m-am întrebat dacă există în viață amante sau soții care fac scene, care își deschid sufletul, care își găsesc o alinare explicându-se. În timpul acestor 40 de ani în care am suferit unul alături de altul, ai fost în stare să ocolești orice vorbă pornită din inimă, ai curmat orice început de discuție. Mult timp am crezut că o făceai din adins, că e vorba de o idee preconcepută al cărei fir îmi scapă, până în ziua când am înțeles că pur și simplu mă ignorai. Eram atât de în afara preocupărilor tale, încât te fereai nu din groază, ci din plictiseală. Aveai abilitatea să mă ghicești, să mă simți de departe, și dacă te luam prin surprindere, știai să scapi ușor sau mă mângâiai pe obraz, mă sărutai și fugeai. M-aș putea teme, fără îndoială, că ai să rupi scrisoarea după ce vei fi citit primele rânduri. Nu, n-ai să o faci, pentru că de câteva luni te uimesc, te pun pe gânduri. Oricât de puțin te uiți la mine, n-ai observat o schimbare în felul meu de a fi? Da, de data aceasta am încredere că nu-mi vei scăpa. Vreau să știi tu, fiul tău, fiica ta, ginerele tău, nepoții tăi, cine era omul care trăia singur, față în față cu grupul vostru compact, avocatul peste măsură de obosit, care trebuia cruțat pentru că el avea în mână banii, dar care părea să sufere pe o altă planetă. În care planetă? N-ai vrut niciodată să te duci să o vezi. Calmează-te. Nu e vorba aici nici de necrologul meu, scris dinainte de mine însumi, nici de un rechizitoriu împotriva voastră. Trăsătura dominantă a firii mele și care ar fi impresionat pe oricare altă femeie în afară de tine e o luciditate îngrozitoare. Iscusința de a te auto-amăgi, care ajută majorității oamenilor să trăiască, mi-a lipsit întotdeauna. N-am încercat niciodată un sentiment josnic fără să-mi fi dat seama de el. A trebuit să mă întrerup. Nimeni n-aduce lampa. Nimeni nu venea să închidă obloanele. Priveam acoperișul cramelor, ale căror țigle erau viu colorate, ca florile sau gâtlejul păsărelelor. Auzam sturzi în iedera cățărată pe plop, zgomotul unui butoi rostogolit. Aveam norocul să pot aștepta moartea în unicul loc din lume în care totul rămâne aidoma amintirilor. Numai huruitul motorului înlocuiește scârțâitul noriei pe care o învârtea altădată măgărița. Norie, mașină hidraulică formată dintr-o serie de hârdaie legate între ele printr-un lanț care se scoboară goale și urcă pline. Mai ieși îngrozitorul avion poștal care anunță ora gustării de după masă și murdărește cerul. Nu le e dat multor oameni să regăsească în realitate cu proprii lor ochi această lume pe care cei mai mulți nu o descoperă decât în ei înșiși, când au curajul și răbdarea să-și aducă aminte. Pun mâna pe piept, îmi palpez inima. Privesc dulapul cu oglindă în care se găsesc într-un colț, seringa pravaz, fiola de nitrit de amil, tot ce ar fi necesar în caz de criză. M-ar auzi cineva oare dacă aș striga? Toți pretind că nu e altceva decât o falsă anghină pectorală. Puțin le pasă dacă sunt convins sau nu de acest lucru. Țin mai mult să o creadă ei înșiși ca să doarmă liniștiți. Acum respir. Simt parcă o mână care mi-ar apăsa umărul stâng, țintuindu-l într-o poziție anormală, așa cum ar face cineva care ar vrea să nu-l uit. Pe mine moartea nu mă va lua prin surprindere. De mulți ani îmi dă târcoale, o aud, îi simt răsuflarea. E răbdătoare cu mine pentru că nu o înfrunt și mă supun disciplinei pe care o impune apropierea ei. Îmi sfârșesc viața în halat cu ceremonialul celor grav bolnavi, incurabili, înfundat în fotoliul cu pernuțe în care mama și-a aștepta sfârșitul. Așezat ca și ea lângă o măsuță plină de doctorii, nebărbierit, mirosind urât, sclavul mai multor manii dezgustătoare. Să nu vă închipuiți însă că ați scăpat. De la o criză la alta mă simt din nou în putere. Notarul Buriu, care mă credea mort, mă vede din nou apărând și ore întregi, în pivnițele instituțiilor de credit, am puterea să tăi eu însumi cupoanele. Trebuie să mai trăiesc destul de mult timp pentru a sfârși această spovedanie, pentru a te obliga în sfârșit să mă asculți. Tu care, ani de zile, când am împărțit același pat, nu uitai niciodată să-mi spui seara, îndată ce mă apropiam de tine. Pic de somn, dorm de pe acum, dorm. Îndepărtai astfel mult mai puțin mângâierile decât cuvintele mele. E adevărat că nenorocirea noastră a început odată cu discuțiile acelea nesfârșite de care ne lăsam furați când eram tineri căsătoriți. Doi copii. Eu aveam 23 de ani, tu 18. Și poate că dragostea pălea în fața unor asemenea destăinuiri, a elanului unei dăruiri totale. Cam prieteniile din copilărie făcusem jurământ să ne spunem totul. Eu, care aveam atât de puține să-ți mărturisesc, încât eram silit să înfrumusețez niște aventuri mărunte, nu mă îndoiam că și tu erai tot atât de nevinovată ca și mine. Nici nu-mi închipuiam că ai fi putut rosti vreodată un alt nume de băiat înaintea numelui meu. Nu credeam până în seara. Ne aflam în această cameră în care îți scriu astăzi. Tapetul de pe pereți a fost schimbat, dar mobilele de mahon au rămas în același loc. Paharul de apă de culoarea opalului se afla pe masă, alături de serviciul acela de ceai câștigat la loterie. Luna strălucitoare lumina covorașul de trestie. Vântul de sud, ce străbate landele, aducea până la patul nostru mirosul unui incendiu. Prietenul acela, Rodolf, de care mi-ai vorbit adeseori și întotdeauna pe întuneric, ca și cum fantoma lui ar fi trebuit să fie prezentă între noi, în clipele noastre de cea mai profundă armonie, i-ai pronunțat din nou numele în seara aceea. Ai uitat? Dar asta nu ți era de ajuns. Există lucruri, dragul meu, pe care ar fi trebuit să ți le spun înaintea logotnei. Îmi pare rău că nu ți le-am mărturisit. A, nimic grav, liniștește-te. Nu eram neliniștit și n-am făcut nimic pentru a te îndemna la destăinuiri. Dar tu le risipeai cu o plăcere care la început m-a stingherit. Nu te mustra cugetul, nu te supuneai unui sentiment de delicatețe față de mine, cum eu spuneai, și cum de altfel tu o credeai. Nu, te tăvăleai într-o dulce amintire, nu te mai puteai stăpâni. Poate că presimțeai o amenințare împotriva fericirii noastre, dar amintirea era mai puternică decât tine. Voința ta nu mai putea împiedica umbra acestui Rodolf să plutească în jurul patului nostru. Să nu crezi cumva că nefericirea noastră se trage din gelozie. Eu, care mai târziu am ajuns să fiu teribil de gelos, nu simțeam nimic care să amintească de o asemenea patimă în noaptea de vară de care îți vorbesc. O noapte din anul 85, când mi-ai mărturisit că, la ex, în timpul vacanței, ai fost logodită cu băiatul acela necunoscut. Când mă gândesc că abia după 45 de ani mi-e dat să am cu tine o explicație în privința aceasta. Vei citi oare scrisoarea mea? Te interesează atât de puțin toate astea? Tot ce e în legătură cu persoana mea te plictisește. Chiar și copiii te împiedicau să mă vezi și să mă auzi. Dar de când au apărut și nepoții, atâta pagubă. Îmi încerc norocul pentru ultima oară. Poate că mort voi avea asupra ta o putere mai mare decât viu. Cel puțin în primele zile. Câteva săptămâni voi recăpăta un loc în viața ta. dacă n-ar fi decât din datorie, vei citi paginile acestea până la capăt. Simt nevoia să o cred. O cred. Capitolul 2. Nu. În timp ce te destăinuiai, nu încercam niciun sentiment de gelozie. Cum să te fac să înțelegi ceea ce se distrugea în mine? Fusesem unicul copil al văduvei pe care ai cunoscut-o, sau mai bine zis, lângă care ai trăit mulți ani fără a o cunoaște. Dar cu siguranță, chiar dacă te-ar fi interesat, ți-ar fi fost greu să înțelegi ce însemna legătura dintre două ființe, mamă și fiu, tu, părticica unei familii burgheze puternice și numeroase, ierarhizată, organizată. Nu, nu ți-ai putea închipui câtă grijă poate avea văduva unui funcționar modest, șef de serviciu la prefectură, pentru un fiu care reprezintă tot ce a mai rămas pe lume. Succesele mele la școală o umpleau de mândrie, ele reprezentau și singura mea bucurie. În vremea aceea nu mă îndoiam că eram foarte săraci. Ca să mă conving, era de ajuns să văd viața noastră strâmtorată, cumpătarea din care mama făcuse lege. Desigur, nu-mi lipsea nimic. Azi îmi dau seama cât eram de răsfățat. Fermele mamei de la Ostin ne asigurau o masă ieftină și aș fi fost extrem de mirat dacă mi s-ar fi spus că era foarte rafinată. Găinușele îngrășate cu mei, iepurii, pateurile cu sitari nu trezeau în mine nicio idee de lux. Auzisem întotdeauna spunându-se că terenurile acelea nu aduceau decât un venit modest. Și, de fapt, când mama le moștenise, erau niște întinderi neroditoare, unde bunicul, de copil, dusese el însuși turmele la păscut. Nu știam însă că prima grijă a părinților mei fusese să le însămânțeze și că la 21 de ani voi fi proprietarul la 2000 de hectare de pădure tânără care furnizau de pe atunci lemn de mină. Mama economisa și din veniturile ei modeste. În timp ce trăia încă tatăl meu, rupându-și pâinea de la gură, cumpăraseră proprietatea din Calez, 40.000 de franci, via pe care n-aș da-o din mână nici pentru un milion. Locuiam în strada Sfânta Ecaterina, la etajul al treilea, al unei case ce ne aparținea. Casa fusese zestrea tatei, împreună cu niște terenuri virane. De două ori pe săptămână sosea un coș de la țară. Mama intra foarte rar la măcelar. Trăiam cu ideea fixă a școlii normale, unde voiam să mă înscriu. Mama se zbătea să mă scoată la aer joia și duminica. Nu semănam de fel cu acei copii care sunt întotdeauna primii în clasă, având aerul că nu le e deloc greu. Eram un tocilar și mă mândream. Un tocilar și atât. Nu mi-amintesc ca la liceu să fie avut cea mai mică plăcere studiindu-l pe Vergiliu sau pe Racin. Totul nu era decât materie de învățătură. Din operele omenirii alegeam pe acelea care erau înscrise în program, singurele care aveau importanță în ochii mei, și scriam despre ele ceea ce trebuie să scrii ca să place examinatorilor, adică ceea ce fusese deja spus și scris de generații întregi de normaliști. Eu eram idiotul ăsta și aș fi rămas poate la fel fără hemoptizia care a îngrozit-o pe mama și care două luni înaintea concursului de admitere la școala normală m-a silit să părăsesc totul. Era tributul dat unei copilării prea cufundate în studii, a unei adolescențe nesănătoase. Un băiat în plină creștere nu trăiește nepedepsit. A plecat asupra unei mese până la o oră târzie din noapte, cu umerii aduși, disprețuind orice exercițiu fizic. Te plictisesc? Mi-e teamă că te plictisesc. Nu sări însă niciun rând. Fii sigură că mă mulțumesc numai cu ceea ce e strict necesar. Drama celor două vieți ale noastre zăcea ascunsă în evenimentele acelea pe care nu le-ai cunoscut sau pe care le-ai uitat. De altfel vezi de pe acum din primele pagini că nu mă voi cruța. Ai cu ce să-ți ațâți ura? Nu, nu protesta. Imediat ce te gândești la mine, dușmania ta se întețește. Mi-e teamă totuși că sunt nedrept față de băiatul acela plăpând de atunci a plecat peste dicționarele sale. Când citesc amintirile din copilăria ale altora, când văd paradisul spre care se întorc cu toții, mă întreb cu neliniște adâncă. Și eu? De ce pustiul acesta chiar de la începutul vieții mele? Poate că nu mai țin minte ceea ce alții își amintesc. Poate că am cunoscut aceeași vrajă. Din păcate nu zăresc nimic altceva decât o crâncenă îndârjire, decât lupta pentru primul loc, decât rivalitatea plină de ură cu un anume Eno și un anume Rodrig. Din instinct respingeam orice simpatie. Îmi amintesc că prestigiul succeselor și până și arțagul meu atrăgeau pe câte unii. Eram un copil îngrozitor față de cei ce pretindeau că mă iubesc. Mi-era groază de sentimente. Dacă aș fi scriitor, n-aș putea scoate din toată viața mea de licean o singură pagină înduioșătoare. Stai, un singur lucru, totuși, o nimica toată. Mi se întâmpla câteodată să mă conving că tata, de care abia mi-aminteam, nu murise, că un concurs de împrejurări stranii îl făcuseră să dispară. La întoarcerea de la liceu, urcam strada Sfânta Ecaterina, alergând prin mijlocul ei, strecurându-mă printre trăsuri, căci înghesioara de pe trotuare m-ar fi oprit din goană. Suiam scara câte 4 trepte deodată. Mama cârpea rufăria lângă fereastră. Fotografia tatei atârna în același loc, la dreapta patului. Mă lăsam îmbrățișat de mama, de-abia îi răspundeam și deschideam imediat cărțile. După hemoptizia care mi-a schimbat destinul, s-au scurs luni sinistre în vila aceea de la Arcachon, unde prăbușirea sănătății punea capăt ambițiilor mele universitare. Mama, sărmana, mă enerva deoarece pentru ea asemenea ambiții n-aveau nicio importanță și mi se părea că îi pasă prea puțin de viitorul meu. În fiecare zi trăia în așteptarea orei termometrului. Toată durerea și toată bucuria ei atârnau decât când tăream în fiecare săptămână. Eu, care m-am chinuit mai târziu atâta din cauză că atunci când eram suferind, boala mea nu interesa pe nimeni, recunosc că am fost pedepsit pe drept pentru purtarea mea aspră, nepotolită de băiat răsfățat. Odată cu primele zile frumoase, am fost mai tare ca boala, cum zicea mama. Am renăscut în sensul strict al cuvântului. Am devenit mai lat în spate, mai puternic. Trupul ce suferise atâta din cauza regimului la care îl supusesem, înflorise în pădurea acum uscată, plină de groasmă și de pomișoară, de pe vremea când Arcachon nu era decât un sat. Am aflat tot atunci de la mama că nu trebuie să mă îngrijoreze viitorul. Aveam o avere frumoasă care creștea an de an. Nimic nu mă grăbea, mai ales că, fără îndoială, urma să fiu scutit de serviciul militar. Eram un bun vorbitor și această calitate impresionase pe toți profesorii mei. Mama voia să urmez dreptul și nu se îndoia că, fără să mă obosesc prea mult, aș putea deveni ușor un mare avocat, afară de cazul că m-ar atrage politica. Vorbea, îmi dezvăluia dintr-o dată toate planurile. Iar eu o ascultam îmbufnat, cu dușmănie, cu privirea îndreptată spre fereastră. Începusem să fac pe craiul. Mama mă urmărea cu o indulgență temătoare. Am văzut mai târziu, trăind printre ai tăi, importanța pe care asemenea apucături o capătă într-o familie religioasă. Mama însă se gândea numai la ceea ce mi-ar fi putut primejdui sănătatea. Când și-a dat seama că nu abuzam de asemenea escapade, a închis ochii asupra ieșirilor mele nocturne, cu condiția să fiu înapoi la miezul nopții. Nu, nu-ți fie teamă, nu-mi să-ți povestesc aventurile mele de atunci. Știu că ți-e groază de asemenea lucruri și, de altfel, erau niște aventuri atât de mărunte. Eram de pe atunci destul de necăjit din cauza lor. Sufeream că aveam atât de puțin farmec încât nici tinerețea nu mă ajuta cu nimic. Nu pentru că eram urât, așa cred. Trăsăturile mele sunt regulate și Genevieve, care seamănă perfect cu mine, a fost o fată frumoasă. Dar aparținem acelei specii de ființe despre care se spune că n-are tinerețe. Un adolescent posomorât, fără prospețime. Numai privindu-mă, oamenii înghețau. Cu cât îmi dădeam seama mai bine de asta, cu atât deveneam mai țeapăn. N-am știut niciodată să mă îmbrac, să-mi aleg o cravată, să-i fac nodul. N-am știut niciodată să-mi dau drumul, să râd, să fac pe nebunul. Era de neînchipuit că m-aș fi putut alătura unei bande vesele. Aparțineam acelui soi de oameni care, prin prezența lor, ratează totul. De altfel, susceptibil, îmi era cu neputință să suport cea mai ușoară zeflemea. În schimb, când voiam să glumesc, aplicam altora, fără să vreau, lovituri pe care nu mi le iertau niciodată. Îi ridiculizam, țintam defectul ce trebuia trecut sub tăcere. Cu femeile, din timiditate și din orgoliu, foloseam un ton superior și doctoral pe care ele nu-l pot suferi. Nu știam să le observ rochiile. Cu cât simțeam că le displac, cu atât accentuam tot ceea ce la mine le provoca repulsie. Tinerețea mea n-a fost altceva decât o sinucidere prelungită. Mă grăbeam să devin antipatic din adins, de teamă că voi displace în mod firesc. Pe drept sau pe nedrept, o învinovățeam pe mama de ceea ce ajunsesem. Mi se părea că îi spășesc nenorocul de a fi fost din copilărie prea alintat, ținut sub pulpană, slujit. Pe atunci m-am purtat față de ea îngrozitor de aspru. O învinuiam că mă iubește prea mult. Nu iertam că mă copleșește cu ceea ce numai ea, singura în lume, era în stare să-mi dăruiască, cu ceea ce n-am mai cunoscut niciodată decât din partea ei. Iată-mă că revin iarăși, dar numai în gândul acesta găsesc puterea de a suporta izolarea în care mă lași. E drept, trebuie să plătesc. Sărmana femeie, adormită în veci de atâția ani, a cărei amintire mai supraviețuiește doar în inima obosită a bătrânului de acum, cât ar fi suferit dacă ar fi prevăzut cum o va răzbuna destinul. Da, eram înfiorător. În mica sufragerie din vilă, sub lampa ce ne lumina la masă, nu răspundeam decât monosilabic întrebărilor ei timide. Sau mă înfuriam cu brutalitate la cel mai mic pretext și chiar fără motiv. Ea nu încerca să înțeleagă, nu cerceta cauzele izbucnirilor mele furioase. Le îndura cum înduri mânia lui Dumnezeu. Boala e de vină, spunea ea. Trebuie să-și descarce nervii. Adăuga că e prea neștiutoare pentru a mă înțelege. Recunosc că o bătrână ca mine nu e tovarășa prea plăcută pentru un băiat de vârsta ta. Ea, care era atât de economă, ca să nu spun zgârcită, îmi dădea mai mulți bani decât îi ceream, mă îndemnea să cheltuiesc, îmi aducea de la Bordeaux cravate caragioase pe care nu voiam să le port. Ne împrietenisem cu niște vecini și făceam curte fetelor, dar nu pentru că îmi plăcea. Deoarece fata stătea iarna la Arcachon pentru a-și îngriji sănătatea, mama era cuprinsă de panică la gândul că m-aș putea molipsi sau se temea să n-o compromit și să mă căsătoresc fără voia mea. Sunt sigură că m-am agățat de altfel în zadar de această cucerire pentru a o neliniști pe maică mea. Ne-am întors la Bordeaux după o absență de un an. Ne mutasem. Mama cumpărase o casă mare pe bulevard, dar nu-mi spusese nimic pentru a-mi pregăti o surpriză. Am încremenit de mirare când un valet ne-a deschis ușa. Primul etaj era al meu. Totul părea nou. Uluit în sinea mea de luxul care, cred acum, trebuie să fi fost de un îngrozitor prost gust, am fost în stare să fiu crud, să nu fac decât critici și să mă arăt îngrijorat de banii cheltuiți. Atunci mama, triumfătoare, îmi dădu socoteala, pe care de altfel nu mi-o datora, cât cea mai mare parte a averii provenea de la familia ei. 50.000 de franci rentă, fără a mai pune la socoteală vânzarea lemnelor din pădure, constituiau în vremea aceea și, mai ales în provincie, o avere frumușică, de care orice alt tânăr s-ar fi folosit pentru a-și croi drum, pentru a se ridica până la cea mai înaltă treaptă a societății. Ambiția nu-mi lipsea, dar mi-ar fi fost foarte greu să le ascund colegilor de la facultatea de drept sentimentele mele dușmănoase. Aproape toți erau băieți de familie bună, crescuți la iezuiți și cărora eu, licean și nepot de păstor, nu le iertam sentimentul îngrozitor de invidie pe care mi-l inspira felul lor de a se purta, cu toate că spiritual îmi păreau inferiori. Să invidiezi ființe pe care le disprețuiești, o asemenea patimă rușinoasă îți poate otrăvi toată viața. Îi invidiam și disprețuiam, și aroganța lor, poate închipuită, îmi ațâța și mai mult ura. Aveam o asemenea fire că nu mă gândeam nicio clipă să le devin simpatic și treceam în fiecare zi și mai mult de partea adversarilor lor. Ura față de religie, care a fost timp îndelungat pasiunea mea dominantă, din cauza căreia ai suferit atât și care ne-a făcut dușman pentru totdeauna, această ură a luat naștere la Facultatea de Drept în 1879 și în 1880, din clipa votării articolului 7, anul faimoaselor decrete și al expulzării iezuiților. Până atunci fusesem nepăsător față de aceste probleme. Mama, vorbind de ele, nu-mi spunea decât: sunt foarte liniștită. Dacă oameni ca voi nu vor fi mântuiți, atunci nimeni nu va fi mântuit.